які я пасля гэтага апостол, плюнуў шкаляр. Бачыў хто-небудзь з вас задніцу святога Паўлы? Па ўпартасці і цвёрдасці табе Христом быць, сарматіў Лотр. Ну, а ты замест таго вось-вось з хвастанай задніцай будзеш. Або ператварайся ў Бога, або лупцоўка да паўсмерці. Не хачу быць Богам, праз зубы працадзіў братчык. Ён бачыў злосныя перапалоханыя твары суддзяў, бачыў, што нават хаўруснікі глядзяць на яго неўхвальна, але яму была вышэйшай ступені ўласцівая тая ўпартасць і цвёрдасць, якая пасуе сапраўднаму чалавеку. «Восёл! Вонагр!» – сказаў Балванович. Маўчанне. «Братка!» – з годнасцю сказаў Богдан. «Я ганаруся табой!» «Это нам, беларусам, заўсёды шкодзіла, а мы ўсё адно. Галовы нам за гэта, выгаднае іншым, прабівалі. То няўжо адзін раз за сябе не можаш паступіцца!» «Гонар жа страціш, кабыла ўсё адно, што голая зямля!» «Ведаць я вас не хачу!» – прарыкаў Юрась. «Ведаць я гэтай зямлі не жадаю, чалавек я! Не хачу быць Богам!» Басяцкі набожна ўзвёў вочы ўгору. «Глядзі, каб суддзя не аддаў цябе! Сам ведаеш, каму, а?» Сам ведаеш, хто не ўвергнуў цябе ў цямніцу. Кажу табе, не выйдзеш адсюль, пакуль не аддасі і апошняга шэляга. І зусім іншым дзелавым тонам дадаў: «Евангелле ад Лукі, том 12, раздзелы 58-59. Гартань іхняя адчыненая труна, як падшыбленую апусціў галаву шкаляр. Усе, нават прарокі, хочуць жыць, і таму, калі з'явілася надзея на жыццё, захацелі жыць нават моцныя. «Кінь», – сказаў Роскаш. «І нашто так мучыць людзей?» – сказаў Равуні. «Яны ж са скуры лезуць. Ты ж разумны чалавек, у школе вучыўся». «Угаворшчык, угаворвай», – сказаў Камар. «Не, пачакай. Малітва». Кат са свістам круціў бізун. Перад вачыма братчыка раптам закачаліся маскі, клешчы, станкі, іспанскія боты, ціскі, і з гэтага шабашу даляцеў размераны голас. Кардынал чытаў, склаўшы далоні: «Апостола нашага Паўлы да рымлян паслання. Будьце ў міры з усімі людзьмі, не помсціце за сябе, але дайце месца гневу Божаму, бо напісана: мне адпомшчанне, аз адплачу, кажа Пан Бог. Дык вось, калі вораг твой галодны, накармі яго, калі засмагнуў, напаі яго, бо робячы гэта, ты збярэш яму на галаву разжараныя вуголлі». Разжараныя вуголлі шугалі ў жароўні, і паступова пунцавелі ў іх шчыпцы. Чакаючы ўсяго гэтага, братчык рыхтаваўся ўхапіць зубамі скуру, што абцягвала кабылу. Ён глядзеў на маскі, карбачы і іншыя, і ўнутрана ўвесь ціскаўся. Яны не ведалі, што ён можа сцярпець. Не ведалі, як можа валодаць сабой чалавечая істота. Яны нічога не разумелі, гэтыя жывёлы. А ён ужо столькі сцярпеў, столькі А ды што там? Размерана жундзеў лотраў голас, аднекуль даляцеў свежы павеў. Слухай, шапянуў Юстын, кінь пароць бязглуздзіцу, ты мужчына. Але ж пасля цябе возьмуцца за іх. Юрас не адказаў. Адчуўшы павеў, ён узняў вочы і ўбачыў акне на знарок прабітым для катавальні празрыста-сіняе неба і ў ім зорку. То белая, то сіняя, то вясёлкавая. Яна гарэла ў глыбіні неба, далёкая, недасяжная для ўсіх. Божы ліхтар, як казалі гэтыя лямуры, што зараз у імя Бога, што ім карысці ў божых ліхтарах, вось будуць катаваць іх. Нашто? Шкадоба за іх, змешаная з жалем да сябе, авалодала ім. Нашто? Хто ўведае, што тут здарылася? Хто ўведае, якія былі ягоныя братчыкавы апошнія думкі? Здохне, згіне, пойдзе ў яму, і адметныя думкі разам з ім. Нашто гэта ўсё, калі ўсё адно незваротна закінуты ў жыццё на ледзяную самоту, паміраць будзеш сярод гэтых людзей, сярод іх, а не сярод іншых. Это толькі кажуць, што нарадзіўся, што прыйшоў не ў свой век. Куды прыйшоў, там і застанешся. А каб перанёсся ў другі, і там іншае, і там будзеш чужы. Трэба быць, як яны, як усе яны, раз ужо трапіў у гэткую саладуху. Тады не будзе нясцерпнай духоўнай, тады не будзе фізічнай пакуты. Здаючыся, ён панікнуў, забыў аб усім, што думаў, і адначасова ў яго сам сабою падабраўся голы зад, як у раба. «Эй, кат!» – раптам сказаў братчык вельмі звычайным голасам. «Штосьці мне тут ляжаць абрыдла. Ногі, разумееш, пацерплі. Рукі, разумееш, перацягнулі халеры. Ну, чаго там з-за дробязяў, з-за глупства? Ладна, апостал дык». Апостол. «Христом будзеш», – сказаў камар. «Не, апостолам адказнасці меней. Христом!» З пагрозай сказаў лотр. «Ды я ж не давучка. А ён, цесля, думае, што універсітэт у Саламанцы скончыў», – усміхнуўся дамініканец. «Ды я ж чалавек», – таргаваўся шкаляр. «А ён? Памятаеш, як у Лукі Христова радаслоўная заканчваецца? Еносаў, Сіфаў, Адамаў, Богаў. І ты ад Адама, і ты ад Бога. 76 пакаленняў між Христом і Богам. А ўжо амаль 1500 год з Галгофы мінула. Значыць, з таго часу яшчэ... Ой, колькі пакаленняў прайшлі. Значыць, ты больш высакародны, і род у цябе больш старажытны. Зразумеў? Гэты бацька будучых езуітаў, гэты сябра Лайолы, плёў сваю казуістыку нават без усмешкі, дакладна, як павук. Ён і блюзнерыў з адчуваннем, што гэта неабходна справе. І гэта было глупства, але страшнае глупства, таму што яно мела падабенства праўды і логікі. жахлівая машына ваяўнічай царквы, усіх ваяўнічых церкваў і ордэнаў, колькі іх было і ёсць, стаяла за гэтым няспешным пляценнем.